पराकृतवद्वन्द्वं परम रवि सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ीताबराधरुणबिंबलाधरुषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम प्रण। आपने कहा कि साधक है उसको साध्य के बिना नहीं रहना चाहिए, तो क्या साध्य भी साधक के बिना नहीं रहता, तो वो भी क्या हमारे लिए रोता है क्या? बिल्कुल रोता, बिल्कुल बिल्कुल रोता। ये यथा वहाँ प्रबंधन रहता है, जैसे आप व्याकुल हो जाए तो वो व्याकुल हो जाएगा, फिर मतलब देरी नहीं लगेगी। व्याकुलता एक ऐसी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है कि सब पाप नष्ट हो जाते, सब पाप नष्ट हो जाते। क्यों व्याकुल हो जाओ उसके लिए, हे नाथ करो, वो व्याकुल हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएंगे। उनके लिए वो बाधा नहीं होगी, आपके लिए तो बाधा हो सकती है, उसके लिए बाधा नहीं होगी। और आप व्याकुल हो जाओ वो व्याकुल हो जाएंगे। ये राम प्रपद्यंते तास तथै वजाम्यहम्, सब लिखा है। ये यथा माम प्रपद्यंते तास तथै वजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं वैसे उसी बजता हूँ। आप उनके बिना रोने लग जाओ वो रोने लग जाएंगे, आप उनके बिना व्याकुल हो जाओ आपके लिए व्याकुल हो जाएगा, और सब बंधन छूट जाएगा, सब बंधन छूट जाएगा। कितने पाप ताप कितने कितने हो सब छूट जाएगा, केवल व्याकुल नहीं, केवल व्याकुल। व्याकुलता में शक्ति ताकत है, यही ताकत है एकदम बरोबर ठीक है। हृदय से व्याकुल, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, बहुत जल्दी पिघल जाएगा, पिघल जाएगा एकदम, कब ठीक हो जाएगा? क्यों व्याकुलता हो जाएगा, क्यों व्याकुल, कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बिना चैन से नहीं रहेंगे, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, जल नहीं भर रहा, आदमी बात नहीं सुनाती, कोई दूसरा काम सुहाता नहीं, सुख नहीं सुहाता, रहना सहना खिचड़ हो गया, ऐसे व्याकुल हो जाओ, निहाल हो जाओ, निहाल। एक क्यों व्याकुल था सुन, एक क्यों निहाल होता, उसके बिना व्याकुल हो जाओ। सब साधनों का मूल है, मूल है व्याकुल हो जाओ, है माता और बहनों भाई सब लोगों में एक व्याकुल होते बनेगा, चरण नहीं रहेंगे, ना नींद आवे ना भूख लगे, दिल नहीं भूख रहने नहीं निद्रा, सुन सुन व्याकुल होते ही सिद्ध कर मिल जाएंगे, मिल जाओ जरूर जरूर जरूर। केवल उनके बिना बेचैनी, क्यों बेचैनी, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। व्याकुल जाओ, व्याकुल बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। संपूर्ण पाप ताप सब नष्ट हो जाए, बगैर सब नष्ट हो जाए, सब अभी दूर हो जाए, क्यों व्याकुल हो जाओ, उसे बिना व्याकुल सब जगह पूरा हो। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, बड़ी बड़ी हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ। सब पाप ताप नष्ट हो जाए, सब पगल नष्ट हो जाए, सब पगल नष्ट हो जाए, क्यों हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे सबो हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। देखो उसके बिना बेचैनी, बेचैनी, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कुछ उससे आते नहीं, सबको ठीक हो जाए, ठीक ठीक हो जाए। नारायण ही लगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग तेतरा हर्षी जगत भेद भोगवाद स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक हो जाए हे नाथ हे नाथ जरूर आ जाएगी एकदम बहनों व्याकुल हे नाथ हे नाथ। ये व्याकुलता बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सब कमजोरियां दूर करेगी, किसी आदमी की जरूरत नहीं, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, किसी घटना की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं, केवल हे नाथ हे नाथ हे मेहनत हे मेहनत हे मेहनत एक एक व्याकुलता सब काम से तो जाएगा। ऐसी बढ़िया चीज है, ऐसी उत्तम चीज है, ऐसी बढ़िया चीज है। हो जाओ हे नाथ हे नाथ पुकारो, एक नाथ पुकारो, एकदम ठीक बात है। एवं संदेह तो पूछो, संदेह तो पूछो, एक व्याकुलता हे नाथ। एकांत में कमरा बंद कर लो, चाहे गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, चाहे कमरा बंद कर लो, चाहे वृक्ष में बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, कहीं गो हे नाथ हे नाथ। जंगल में बहुत जगह अच्छी अच्छी, जंगल में जल आता है पानी का, वे नाले में पीछे बालू पीछे है, ऊपर छाया है, ये जंगल एकांत है। मैं गया हूँ, मैं देखूंगा वही जगह ऐसी। उस गुफा के ऊपर जगह एक वृक्ष है, जिसे बैठने की जगह है, बहुत बढ़िया है। अब आजकल पता नहीं, मैं बैठा हूँ बाले में चला जाओ, छाया है छाया है, नीचे बालू में से एकांत है। रो है तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। शेर जी के समय कई आदमी लोटा भर ले गया जल का, और एकांत में भजन करते जप करते रोते हैं, ऐसी जगह बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। देखो जाओ घर में बैठ जाओ, गंगा जी पर बैठ जाओ, कटे बैठे हे नाथ हे नाथ हे नाथ। पहले एक वर्ष में चमाश में रहा था, वे गुजराती सज्जन थे, वे हमारी स्त्री उनको मैंने कह दिया जिन दिन लड़कियां कोई बैठी रहे तो आप निगह रखो, कोई बात नहीं आवे, ऐसा मैंने उन्हें कहा था। वो निगह रखते थे, वो दर्शन थे, हम सही नहीं रहा उनका आते थे, स्त्रियों को हिस्सा निगह रहो, पुरुषों में थे निगह रहो, नहीं तो बस बहुत अच्छा। और बैठे घर में बैठे करो, रुकना नहीं बैठे करो, कुछ ही बैठे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ। बहुत बढ़िया शांति, बहुत बढ़िया, सब कमजोरियां मिट जाएगी, सब पापता मिट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। भगवान पिघल जाएगा, पिघल जाएगा, असली व्याकुलता होगी तो भगवान पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे। भगवान के समान सबंध कोई है ही नहीं, कोई संबंध हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, सब संबंध है। एक व्याकुलता होने बना, यह अहंकार हुआ समझ जाएगा हे नाथ हे मेरे नाथ, कृपा से सब काम ठीक हो जाएगा एकदम। एक ही बात केवल है, पुकारो पुकारो करो हे नाथ हे नाथ। आपने कहा कि दुखी व्यक्ति को देखकर करुणित होना चाहिए। हाँ दुखी को देखकर दुख, लेकिन जब उसकी सेवा करते हैं तो अपने को सेवा के योग्य नहीं मानते हैं। कोई अनुभव नहीं, एक अनुभव करो, उनको पता ही नहीं लगे सेवा करना दूर रहे, उनको पता ही नहीं लगे। अब रो करने तो जाओ, हम उसका हित चाहते हैं, हमारे मन में हित का भाव तो है, लेकिन फिर भी मन की हलचल नहीं मिटती है। मत मिटो, मत मिटो, बराबर करो, एक एक रो, एक उसको उसमें पता नहीं लगे। दुखी आदमी को भी पता न लगे मैंने दूंगे, उनको पता ही नहीं लगे। हम एक आदम है, और दुखी आदमी का ही चिंतन होता रहता है, हम चिंतन होता, और रो रो उसके लिए व्याकुल हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साधन है, उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, आपका ज्ञान हो जाएगा। सुबह उधर प्रश्न हो जाओ, इधर सुबह प्रश्न, कर्मियों का साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, बहुत उत्तम। ऐसे ही सुखी व्यक्ति को देखकर एक संतोष का भाव तो पैदा होता है, पर प्रसन्नता नहीं होती, ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती, थोड़ा संतोष हो जाता है कि वो सुखी है। हाँ, प्रसन्नता प्रसन्नता हो, उसको सुखी मिलेगा प्रसन्नता, दुखी मिलेगा करुणा। एक आनंद बैठे उस धरे को सुख को भी पता न लगे, दुख को भी पता नहीं लगे, ऐसे सेवा करी दूर रही, एक आनंद बैठे हुए रहो, एक आनंद बैठे, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत चाहिए, हो जाओ करो आप, बहुत चाहिए, बढ़िया, बहुत उत्तम चाहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आप जरूर उन्नति हो, करके देख लो, करके देख लो, असली भीतर से व्याकुल हो जाएगी नाथ, ये दुख कैसे मिटेगा, बहुत आनंद की बात है, सुखी है, बहुत आनंद, बहुत खुशी, बहुत बड़े साधन है। किसी को बुरा नहीं समझना, बुरा नहीं समझना, चाहना नहीं, बुरा है नहीं कोई, बुरा चाहना नहीं, करना नहीं, तीन बात ये, सब सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। संसार संसार तीन बातें, तीन बातें कर्मयोग की, कर्मयोग सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाएगा एकदम। ये पढ़ना है ना, पढ़ने को पढ़ो, पढ़ो पास में रखो, सार बात नहीं, सार तीन बात करनी होगी, तीन ज्ञान होगी, दो गुरु देवगी, तीन दस दो आठ बात है, आठ बात है, आठ बात है, बहुत काम की चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। आप करके देखो, कृपा करोगी नहीं, कृपा कर सकते, किसी को मालूम पता होता, किसी को पता नहीं लगे, केवल व्याकुल जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, सब ठीक हो जाएगा, सब भी ठीक हो जाएगा, सब भी ठीक हो जाएगा, सब सिद्ध हो जाएगा, कान हो, कर्म हो, भक्ति हो, सब आ जाएगा। आप पुकारो तो सही, उसको पुकारो, पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो, पद गाओ, पद गाओ, नारे शरण है यो जी, कोई पद गाओ, कर दो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो, सब ठीक हो जाएगा, आप से आप सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम चीज है। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, अरे निहाल हो जाओगे, निहाल, बहुत बढ़िया उत्तम साधन। आठ बातें बताई है, सत्य तुम ज्ञान होगी, तीन कर्म होगी, और दो बात है भक्ति होगी। एक दूसरी बात में तीन विभाग है, पहले भगवान मालिक है, पीछे साफ साफ भगवान है, तीसरे पीछे वही नहीं है, यही बात है, तीसरी बात, ये दो बात, एक बात, तीनों बात कर दो, हो जाएगा। ये दूसरी बात, दो बात भक्ति होगी, एक भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, सब अर्ष भगवान के है, भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं कौन जाऊ, पुकारो उसको, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। बहुत ठीक है, ये पाना है ना हरेक आदमी लोगों को पाना, हरेक आइए बड़ी काम कीजिए। आठ बातें, आठ बातें, तीन कर्मयोग की बातें, विवेक मार्ग में ज्ञान योग जिसमें पहले अकिंचन अकिंचन असा अपर्याप्त, अकिंचन असा अपर्याप्त, अकिंचन मेरा कुछ नहीं है, नहीं आपका कुछ नहीं है, सच्ची बात है, कुछ नहीं है आपका, कुछ नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, हे नाथ, हे नाथ, अकिंचन और अपर्याप्त, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सेंस उनासी, क्या चाहिए बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सेंस उनासी, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान हो जाओगे, ध्यान में उसे तुम घर में हुई दिन बात, किसी को बुरा ना चाहना, किसी को बुरा ना समझना, नहीं करना, दुखी को देख कर रुद्ध हो जाना, सुख में देखो प्रश्न हो जाना, और संसार के संसार दे दिया, सारा कुछ नहीं, संसार के संसार दे दिया, सारा किस बात, किस बात की चार, एक नव सिद्ध हो ही जाएगा, आप करो तो सही हो जाएगा। भक्ति में दो ही बात बताई, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, जिससे संपूर्ण पैदा हुआ उसे मेरा और कौन होगा, जिससे आप पैदा हुए उसे मेरा कौन होगा, माँ से नदी कौन होगा, माँ सबसे नदी, तो भगवान तमेव माता से पिता तमेव, आप ही माता हो, आप ही बेटा हो, आप ही हो, भगवान हूँ, केवल भगवान का हूँ मैं, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरी एक बात, दूसरी बात सब संसार के मालिक भगवान, और संसार रूप से भगवान, और फिर एक परमात्मा ही है जिससे पैदा हुआ है वो ये, अंत में उसे ही जरूरी भक्ति उसे दो जाएगा, एक पढ़ा नहीं हो तो वहां देगा, आप करो तो सही, देखो करके, देखो करके, परीक्षा करो, परीक्षा करके देखो एकदम, और करोगे क्या, यहाँ काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ करना नहीं, यही काम है, यही करना है, यहाँ यही काम है, यही करना है, ऐसा करना है, और कोई काम नहीं है, और ये मैं बात बताई है कि शरणागति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति वर्तमान की वस्तु, तत्काल वर्तमान की वस्तु है, इसलिए कोई वस्तु की किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, एकदम एकदम वर्तमान की वस्तु बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है, आप करके देखो, लग जाओ सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से अपने आप को लगा दिए भगवान के चरणों में, सच्चे हृदय से भाइयों को बहनों को बस लगा देना चाहिए, कई पैदा है, कई भाई है आ नहीं सकते, काम धंधे उलझे हुए हैं, और कई पैदा है जिनके कुटुंब वाले चाहते नहीं और उसे आने देते नहीं, आप लोगों को बाधा नहीं, कैसी बढ़िया बात है, आप आते नहीं और बच्चों को आने देते नहीं, भाई एक बार आ जा, दो चार दिन, दस दिन रह जा, सही 20 दिन वो देख ले तो उन्हें भ्रम मिट जाएगा, पर आते ही नहीं, अब क्या करें, क्या करें, कोई उपाय नहीं, आप लोगों को लेकर इतनी सुविधा है, आप आ गए हो, कोई आपको मना नहीं करता, एक भाई आज से मिला, वो भाई दुखी हो रही, रो रही, हमारे सत्संग से लगे पर दुआने नहीं देते, घबराने में थे, क्या करो, कोई आते नहीं, अच्छा आदमी है घर वाले, दुखी हो रही, दुखी हो रही, क्या करो, कैसे करो, कैसे करो, क्या करो, आप लोगों को कोई वादा नहीं है, कैसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, सबसे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओगे, संतो सच्चा हृदय से लग जाओ, कोई वादा नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, एकांत पुकारो, रोक रे पुकारो, जोर से पुकारो, हे नाथ, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे पूछो, बताओ यार, जब तक आप नहीं मिलते क्या हुआ, अच्छी बात हो गई, सत्संग अच्छी मिलती है, पर तुम क्या करे जब आप मिलते ही नहीं, तो सर संतुष्ट नहीं होता, हे नाथ संतुष्ट नहीं होता, संतोष मत करो, संतोष मत करो, हे नाथ पुकारते हुए संतोष मत करो, पुकारो पुकारो पुकारो, कहते रहो, सत्संग की बात सुनकर के संतोष मत करो, संतोष मत करो, हे नाथ आप जब तक नहीं मिले क्या हुआ, जब तक आप नहीं मिले ऐसे व्याकुल हो जाओ, बहुत बढ़िया साधन है, बढ़िया उत्तम साधन, सबका बढ़िया है, अहंकार मलम दर्पण का मान क्रोधम परिग्रह विमर्श निर्मम शांत, सबका बढ़िया, सब मिट जाएगा, सब विघ्न बाधा मिट जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से, केवल व्यापार, और ये साधन सब काम में लिया, सुन ध्यान निकल गए, सब भाई बहन सबके काम में लिया हुआ साधन है, बाड़ी कबर ने कोई बात होती रो देते, रो देते, तो माँ को करना ही पड़ता, सब पक्ष होते बाड़े के, ये बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, इस तरह से आज आप व्याकुल हो जाओ, जितने भगत हो गए, जितने भगत हैं, अगर ही होंगे वे भी पाप के पक्ष में, ये रो रहा भाई, रो रहा है, भगवान के पक्ष में कोई नहीं, माँ के पक्ष में कोई नहीं, बाप के पक्ष में, बचपन में रोते थे तो बच्चे के पक्ष में सब घर वाले, देवर जेठ सासर नानद सब बाढ़ रो रहे हैं, बाढ़ रो रहा है, कि काम करे बैठ आग लगे थे काम रहे, सब रो रहा है, ऐसे भगत सब भगवान है, देव जेठ वही है, भगवान रे देवर जेठ सासुर ससुर वही है, नानद वही है, जो भगत है वह ये सब भगवान है, पशु कोई है आपके पक्ष में, सब भगत आपके पक्ष में, भगवान के पक्ष कोई नहीं, भगवान सरोवरी है पर पक्ष आपका है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, भगवान को तंग कर रहे हैं, भगवान को, अरे भगवान की कृपा हो जाएगी और तंग कर लेंगे, चीज बहुत बढ़िया है, उत्तम चीज है, ये सबके काम में ली हुई चीज है, सबके अनुभव की चीज है, अनुभव की सबने किया काम, कोई चीज जरूरत होती है रोने लग जाते हैं, सब काम ठीक होता है, ठीक होता ही है, हुआ ही है, आज भी कोशिश हो रहा है ऐसा सब बंद होता है, यहाँ बैठ हो बैल तो वो बैठ सकेगी ही नहीं, बाल होता माँ माँ करता है तो हम सत्संग बैठ नहीं सकते, बैठ जाओ बच्चा रो रहा, बच्चा रो रहा, सब बच्चे जी पक्ष में, थर पक्ष कोई नहीं, कोई ऐसे रो तो आपने पक्ष, जितने संत हुए, जितने संत है, जितने होंगे सब के सब बच्चे के पक्ष में, ये बहुत रो रहा है, भरा कर रहा है, वो ठीक है बेठीक है कैसा है परवाह नहीं, किसी परवाह नहीं, ऐसी बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है। ये पढ़ना बहुत गाभी है, बहुत श्रेष्ठ है। सार बात लिखे, सार सार सब के लिए लिखे तो वसूल ले लो, मिलता है बहुत है, मिलता है वो बहुत, एक पैसा नहीं लगता। बहुत बढ़िया चीज है, थोड़े में बहुत बात लिखी है, बढ़िया बढ़िया बात। एक व्याकुलता, सब अहंकार कामना भी सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान की कृपा से। एक केवल व्याकुल जाओ भगवान के लिए, सब सहायता करेंगे, सब रक्षा करेंगे, सब पालन करेंगे। सच्चे हृदय भगवान में रहता है, उसी पक्ष में सब संसार पक्ष भगवान रहे, भगवान के पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में, आपके पक्ष में रहे। भगवान सर्वोपरि है, पर पक्ष आपका रहे, सब आप व्याकुल हो जाओ, व्याकुल जितने भगत हुए बिन्ने हुए सब के सब, सब कुटुंब भगवान का। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का खर्च कुछ नहीं होता, बच्चे का खर्च कुछ नहीं होता, ऐसा बच्चे के पक्ष में। वो काम करती है माँ, आशा का बढ़ती है, सांस के देती है, बड़े बड़े देगा आग लगे दे काम गए, सूरत हो रहा है, सूरत हो रहा है। माँ का काम करे महंगा, माँ सास वो कह रही है काम करते हो, अरे आग दे काम के, काम करते सूरत हो रहा है, सब पक्ष में आप कृपा करो, कृपा नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भगत सच्चा गाये तो भगत वचन कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाये, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाये तो भगत वचन कान में वह पहुंच जट ही जाए। हे नाथ हाथ हे नाथ पुकारो, सजरो पुकारो, बहुत बढ़िया नाम है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम चीज है, भगवान ने कृपा से बन गई कोई चीज है, बहुत अच्छी, सबके लिए काम की चीज है। व्याकुल हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे, अब मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कोई वस्तु मेरी नहीं, कोई व्यक्ति मेरी नहीं है, कोई घट्टा मेरे नहीं है, बिल्कुल है पाप का। बहुत प्रिया है, कृपा करो, कृपा नाथ सबके सब, हूँ बंदो जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंदो जाकू सदा सबकी सुने, जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट भजन राम भय भजन भरदार, ऐसे भय भजन भरदार। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार, बहुत बढ़िया चीज है। और होगा एक बात पूछी है कि देवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय में 16वें अध्याय के अनुसार कुछ बताइए, तो वो 16वें अध्याय में देख ले पुस्तक में। मैं तो आप कहता हूँ देवी संपत्ति सब इसी पेट में, इस व्याकुलता पेट में, व्याकुलता देवी संपत्ति आप शाहबाजी बिना जाने पहचाने। देखो रामायण में एक प्रसंग आता है, रामायण में सबरी वो कहते हैं भगवान के, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, तेरे सामने नौदा बतियों सुनो धर्म न माही, सावधानी से सुनो मन में धारण कर दो, नौ प्रकार की भक्ति कहता पढ़ा है, नौ प्रकार नौ कहा है, नौधा भगति कहूं तो ही पाए, ए सावधान सुनो मन माही, प्रथम भगत संतर्क संग आते नव सब सचना मम भरोसे निर्दीना सिद्ध के नवमा एक हुई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भावना ने बोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे और कहे के सावधान सुनो धर्मन वाई जब सकल प्रकार के शक्ति दृढ़ है तो सावधान सुनो और मन में धारण करो कहने क्या जरूरत है सावधान सुनो धर्मन वाई और सकल प्रकार भगति दृढ़ तो रहे तो विचारियों में सकल प्रकार दृढ़ है तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तो रहे जिनके नवमा एक हुई एक भी हो जाए नारी पुरुष कोई सो अतिशय भय भापन हो रहे सकल प्रकार तो धन क्या करे सावधान सुनो धर्मन वाई भक्ति के नौ प्रकार है ये नौ प्रकार है ये नहीं जानते नव भक्ति तो है पर भक्ति नौ प्रकार हो बैठा नहीं और उठ थोड़ी देखा तो बता दे नौ प्रकार भक्ति होती है नौ प्रकार साधन भक्ति है फिर साध्य भक्ति है हमारे भी जानते हैं बात करनी पड़ती लोगों को वहां व्याख्यान वाली वो नहीं थी वह तो भजन करने वाली थी तो सकल प्रकार नौ प्रकार भक्ति होती है ये जानती नहीं थी क्योंकि वह तो भगत थी वो व्याख्यान ही नहीं व्याख्यान जानते सर नौ प्रकार की भक्ति होती है साधन भक्ति होती है फिर साध्य भक्ति होती है बातें बातें जय राम जी बातें बातें वो बातें बनाने थी नहीं बातें खाती है बतंग बुद्धि है बेटा तुम चिंता मत करो हर्षित बढ़ाता है तुम चिंता मत करो सब बनता कर रहे आश्रय दिया बेटी तू जा ही रजा क्या रजा है जब रोड लगी बालक वैसे भगवान आएंगे थे दर्शन आएंगे भगवान आएंगे दर्शन आएंगे जिसी के वचन सुनते तो मन भाई वे खुश हो गए समय शकुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे मेरे घर राम आवेंगे माया ने कहा बतंगी ने कहा सबरी शगुन मनावे मेरे घर रात न कोई दड़े पद्म में खड़े रात हो तो राम जी आगे राम जी आगे राम जी आगे ऐसे अडिगते थे ये भजन है नाम जब भजन है पर तो असली भजन ये है अभाव है अभाव है अभाव है अभाव है अडिगते सब ही शगुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे राम जी आवे हमारे राम जी आवेंगे पर ऋषि का मतंग ऋषि दयालु वृद्ध ऋषि है उन्होंने कहा कि बेटा तू खबर खबर भगवान भगवान आए भगवान तो शगुन मना रही इस तरह से आप समझो सत्संग मिली है तो भगवान की जरूर मिलेंगे इस सत्संग हमें कब भगवानों कहा कर बना से सत्संग दो हमने कहा ही नहीं कोई कहा किसी ने कहा किसी ने नहीं कहा अचानक दिया है हमारे तो भैया से पोल चले हम तो पढ़ाई में पोल चल रही है अब भी पोल चलती लोग तो समझे तो अच्छी बात है मान लेते हमारी पोल चलती है पोल पढ़ाई में जाते थे साथ में सुनाम जी थे उनको पूछते सो पढ़ा दे शाम को पूछते वे नहीं बताते मैं बता देता बस हमारे पूछ चलते वे समझते याद है ऐसे पोल चलाई हमने अब भी चलाते हैं अभी सौजस्य मर बहुत चलते भगवान के यहां बोले अंधाधुंध सरकार है तुलसी जो निशंक अंधाधुंध सरकार है इसमें कोई बात नहीं नो बता निशंक खिज दिनो परम पद ऋषि दीदी लंग रावण पुत्र एक परम पद दिया राजी हुए लंका देती लंका लंका लंका चलो पहुंच चलती बोल सबसे बात बताए भैया हमारे बीती हुई हमारी बीती अब भी चलती है अभी पहुंच रहा इज्जत लोगों में इज्जत आपको पता नहीं भगवान क्या अंधाधुंध सरकार है तुलसी जो निशंक खींच दी जो परम पद रेत दीदी लंग लंगा ऐसे भगवान के वचन में लग जाओ भाई सब ठीक हो जाएगा समझे नहीं है आप भगवान है नाम गाओ है सब प्रेम से पुकारो उसको उसको पुकारो हे नाथ पुकारो भगवान का नाम ले और पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी पुकारना समय आ गया पुकारो सुनाओ सब पुकारो सब भाई दो सब बहना सब चलाओ।